Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wśród tematów Nord Stream 2 i ustawa o IPN. Za godzinę premier Morawiecki spotka się z kanclerz Niemiec. O 3,8% wzrosło zatrudnienie w przedsiębiorstwach. To najnowsze dane GUS. W tym serwisie też o defibrylatorach w taksówkach. Za godzinę Mateusz Morawiecki spotka się w Berlinie z Angelą Merkel. Premier chce rozmawiać z kanclerz Niemiec między innymi o Nord Stream 2. Dziś rano mówił w radiowej jedynce, że budowa gazociągu to także kwestia bezpieczeństwa w związku z potencjalnymi planami Rosji. Rosja przesyła około 180-185 miliardów metrów sześciennych gazu i w około 1/3 tego przesyłu, a w niektórych latach znacznie bardziej, była uzależniona od Ukrainy. Jej działania agresywne w Donbasie były powstrzymywane do pewnego stopnia ryzykiem, co by się stało, gdyby z tymi gazociągami stało się coś niedobrego. W przypadku, jeśli powstanie Nord Stream 2, to ta zależność od Ukrainy będzie zerowa lub bardzo minimalna, a wtedy można sobie wyobrazić bardzo niedobre scenariusze militarne i polityczne. Niewykluczone, że Mateusz Morawiecki i Angela Merkel będą też rozmawiali o nowelizacji ustawy o IPN. Kanclerz Niemiec przypomniała tydzień temu, że Niemcy ponoszą odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło w czasie Holokaustu. O 3,8% wzrosło w styczniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach. Główny Urząd Statystyczny poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,3% i wyniosło w styczniu 4588 zł. Kolejne tematy w serwisie Trójki. O strzelanie z wiatrówki autobusu podejrzany jest gimnazjalista z Rumi. 14-latek został zatrzymany i przesłuchany. Wkrótce stanie przed sądem dla nieletnich. Do zajścia doszło miesiąc temu. W autobusie było 80 pasażerów. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Z gimnazjalistą byli jego 2- i 16-letni koledzy, notowani już przez policję. Całej Trójce grozi poprawczak. Żołnierze żywią i bronią, olsztyńscy taksówkarze przewiozą i pomogą w potrzebie. Podpisali właśnie umowę z miastem i podczas pożarów lub wypadków zaopiekują się poszkodowanymi. Nie tylko zresztą kierowcy z Warmii. Taksówkarze coraz częściej są na przykład ratownikami drogowymi. Jak Zbigniew Duda z Warszawy. Wielokrotnie dochodzi do jakichś tam zdarzeń drogowych, gdzie udzielamy pomocy. Karetka wyjeżdża z jakiegoś miejsca danego. My natomiast ruszamy się po mieście. Nieraz jesteśmy pierwsi i udzielamy wtedy pierwszej pomocy. Podobno Olsztyn wszedł w dość wyjątkową współpracę z taksówkarzami. Będziemy mogli na naszych taksówkarzy liczyć. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Było kilka pożarów w ubiegłym roku, gdzie oni natychmiast rozwozili tych mieszkańców, czy to do hoteli, czy to do innych miejsc, które wyznaczyliśmy. Oni w każdej chwili podstawią nam potrzebną ilość transportu. Zdarzyło się, że musiał pan pomóc człowiekowi? Dokładnie tak. Po wypadku drogowym na przykład. I pan był pierwszy na miejscu? No tak się zdarzyło, że byłem w pobliżu. Taksówkarze coraz częściej mają też specjalne wyposażenie, między innymi defibrylatory. Listy z trutką na owady od kilku dni otrzymuje nasza ambasada w Moskwie. Nadawcy podpisują się jako deputowany rządzącej partii Jedna Rosja, Siergiej Żelazniak. On sam zwrócił się do organów ścigania o zbadanie sprawy. Koperty z białym proszkiem w ostatnich dniach dotarły m.in. do zlokalizowanych w Moskwie ambasad Węgier, Francji, Rumunii, Czech i Polski. Agencja TASS poinformowała, że łącznie chodzi o 13 przedstawicielstw dyplomatycznych. W polskiej ambasadzie natychmiast sprawą zajęły się służby ochrony. Ze względów bezpieczeństwa nie będziemy komentować tej sprawy, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik przedstawicielstwa Łukasz Cudny. O każdym takim przypadku dyplomaci powiadomili rosyjską policję. Na miejsce zdarzenia przyjeżdżał wóz techniczny Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji, w którym znajduje się sprzęt do przeprowadzania analiz chemicznych. Jak poinformowała agencja Interfax, rosyjscy eksperci ustalili, że koperty zawierały substancję używaną w ogrodnictwie i weterynarii, służącą do trucia owadów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec Bieszczady. W Parku Narodowym ma być więcej udogodnień dla turystów i dla zachowania obszarów ścisłej ochrony lepsze rozłożenie ruchu turystycznego, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki. Trzeba ten ruch, który się koncentruje na Tarnicy, na Płynie Wetlińskiej, rozproszyć w obszar mniej uczęszczany, na przykład w Doliny Bieszczadzkie. Mamy tam wyznaczone w planie ochrony ścieżki, które ostatnio nie były użytkowane. I skupię się właśnie na tym, żeby te ścieżki były uczynione dla turystów. Dyrektor dodaje, że pozostaną ustawione 3 lata temu schody na szlaku z Wołosatego na Tarnicę. To był serwis Trójki. Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, w centrum i na wschodzie śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Trójka. Program trzeci.

gotta be. Take you walking. Slow. Glenn Hansard, to jest dziś piosenka dnia, a przy okazji piosenki dnia wszystkim zbieraczom płyt polecam ten nowy krążek Glenna, bo od tego utworu się zaczyna, Roll on Slow, a potem jest jeszcze 9 doskonałych kompozycji, świetnie zagranych i świetnie zaśpiewanych. Glenn w znakomitej formie, niezwykle dojrzały. Nowa płyta Glenna Hansarda, Roll on Slow, to jest utwór z tej płyty, dziś jest naszą piosenką dnia. No i teraz w LP Trójce przypominamy o tym, że dziś świętujemy urodziny Czesława Niemena, a na liście piosenkę Czesława Niemena śpiewa Krzysztof Zalewski. Wiatr łączy znów pośród drzew. Przy Jak dziś wiadomo, że jestem fanem tej wersji Przyjdź w taką noc, interpretacji Krzysztofa Zalewskiego. Więc gdyby ktoś z Państwa chciał oddać głosy, to proszę oddać jeszcze jeden głos za mnie i nie zapominać o tym, że dziś po 22 Krzysztof Zalewski będzie prowadził dla Państwa kolejny odcinek swojej audycji. Dzisiaj jest także premiera nowej płyty La Oche. Laocze z nowej płyty Nie Raj. Tak jest zatytułowany utwór. No i oczywiście znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów, a na głosowanie jeszcze 40 minut. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Wieczorem ze Szklarskiej Poręby Marek Niedźwiecki poprowadzi kolejne notowanie listy i na to notowanie też Państwa zapraszamy. Teraz moment bardzo szczególny w dzisiejszej LP Trójce, dlatego że chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia i serdeczne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla Licy z Lux Torpedy. Chłopie, wychodź szybko ze szpitala, no i wielu jeszcze wspaniałych rock'n'rollowych chwil i wspaniałych koncertów. Pozdrowienia dla Licy, dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego. Lica zapadł na zdrowiu, dlatego życzymy mu zdrowia i z przyjemnością odnotowuję, że nie tylko my z Myśliwieckiej wysyłamy dobre sygnały w stronę Lux Torpedy i Licy, ale także całe grono fanów, bo bardzo dużo listów w tej sprawie od Państwa. Dziękuję bardzo w jego imieniu i własnym, bo znamy się od wielu lat i jak mi się wydaje, lubimy. Zespół Lux Torpeda, trzymamy kciuki, wszystko na pewno będzie dobrze. No a wśród Państwa listów taka radiowa codzienność. Część listów dotycząca Cigarettes After Sex, że Chyba jestem głupi, że mówię, że za dużo Cigarettes After Sex, że ma być więcej, więcej, więcej i codziennie i cała płyta. No a z drugiej strony listy, że to za słodkie i że mdłe i że już trzeba robić ciszej radio, kiedy się pojawiają. Czyli radiowa codzienność. A, no i nie zapomniałem o tym, że druga godzina naszej króciutkiej LP Trójki zwykle jest archiwalna i zwykle, jeśli chodzi o notowanie archiwalne, kierujemy się taką zasadą, czy kieruje się taką zasadą, na którą wypadnie na tę Benz. Dzisiaj padło na notowanie 677 z 20 stycznia 1995 roku. Na pierwszym miejscu był ten utwór. w 677 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. To było miejsce pierwsze, The Cranberries i Zombie. A słuchacze listy są dziś przed południem niezwykle aktywni i przypominają mi, abym powiedział, że w zestawie do głosowania jest utwór The Glory zespołu The Cranberries i że to jest ostatnia szansa dla tej piosenki, jak się spodziewam, by wstąpić na szczyt. Zobaczymy, czy The Cranberries dziś na szczycie listy przebojów, proszę się o tym przekonać, po 19:00 albo na żywo w Szklarskiej Porębie, bo można listę dzisiaj odwiedzić w Szklarskiej, albo posłuchać przy radioodbiorniku gdziekolwiek w Polsce albo gdziekolwiek na świecie. Wracamy do 20 stycznia 1995 roku, notowanie 677 się wtedy odbyło, no i w kolejności na miejscu drugim była Kasia Kowalska. Musiałem wtedy na to głosować. Wolno swój. Drugie miejsce tego notowania sprzed lat, z 20 stycznia 1995 roku. Kasia Kowalska, Jak rzecz. W imieniu wszystkich fanów Kasi, Kasiu, dziękujemy Ci za ten utwór. Gdyby utworzyć pierwszą piątkę najładniejszych piosenek Kasi Kowalskiej, to, a zresztą zostawmy to. Sięgamy po jeszcze jedno nagranie archiwalne z wtedy, ze stycznia 1995 roku. Fanów, dziękujemy Nirwanie za About the Girl. Nirwana jako wspomnienie listowe ze stycznia 95 roku. I to koniec dzisiejszego spotkania. Jeszcze 21 minut na głosowanie. Dziś po 19 ze Szklarskiej Poręby przywita Państwa Marek Niedźwiecki i poprowadzi kolejne wyjazdowe, tym razem notowanie listy przebojów programu trzeciego w jego imieniu i całej załogi Trójki, która jest w Szklarskiej. Bardzo Państwa zapraszamy na spotkania, na audycje, na rozmowy. No a my kończymy. Dziś byli z Państwem Anna Regulska, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. I jeszcze jeden utwór, jeszcze jedna piosenka z tego 677 notowania. Bez zapowiedzi, bo wszystko jest jasne. Dziękujemy. Miłego weekendu. Do usłyszenia. Kindness Kazuo Ishiguro, nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. Nastąpiła chwila milczenia, podczas której słuchałem odgłosów lotniska. Come rain or come shine. Fragment piąty. W tle rozległy się ogłoszenia o lotach. Więc jak uważasz, co powinienem zrobić? Spytałem. Charlie wrzeszczał na cały głos. Sam coś wymyśl! Ty wsiadaj do swojego samolotu, a ja wsiądę do swojego i zobaczymy, który spadnie. I po tych słowach rozłączył się. Osunąłem się na kanapę i odetchnąłem głęboko. Powiedziałem sobie, że nie powinienem przesadzać, ale przez cały czas czułem w żołądku lekko mdlące uczucie paniki. Przychodziły mi do głowy różne pomysły. Jeden polegał na tym, żeby uciec z mieszkania, nie kontaktować się z Charlie'm i Emily przez kilka lat, a potem napisać do nich ostrożny, dyplomatycznie sformułowany list. Nawet w moim ówczesnym stanie odrzuciłem ten plan jako zbyt rozpaczliwy. Lepszy plan zakładał systematyczne zajęcie się butelkami z ich barku po to, żeby kiedy Emily wróci, została mnie żałośnie pijanego. Mógłbym wtedy twierdzić, że przeglądałem jej notatki i zaatakowałem te strony w napadzie delirium. Co więcej, w alkoholowym zamroczeniu mógłbym odgrywać rolę poszkodowanego, krzycząc i gestykulując, mówiąc jej, jak bardzo dotknęły mnie słowa napisane o mnie przez kogoś, na czyją sympatię i przyjaźń zawsze liczyłem, co podtrzymywało mnie na duchu w najcięższych chwilach samotności w dalekich krajach. Ale chociaż ten plan miał z praktycznego punktu widzenia pewne zalety, to wyczuwałem w nim gdzieś na samym dnie coś, czego nie miałem ochoty zgłębiać. Po pewnym czasie zadzwonił telefon i znów w automatycznej sekretarce odezwał się głos Charlie'ego. Kiedy podniosłem słuchawkę, robił wrażenie znacznie spokojniejszego. Jestem już przy wyjściu, mówił. Przepraszam, jeśli wcześniej byłem nieco zdenerwowany. Lotniska zawsze tak na mnie działają. Nie mogę się opanować, dopóki nie znajdę się przy wyjściu. Posłuchaj, Ray, coś mi przyszło do głowy w sprawie naszej strategii. Naszej strategii? Tak, naszej generalnej strategii. Zdajesz sobie oczywiście sprawę, że to nie jest odpowiednia chwila, żeby naciągać nieco prawdę i przedstawiać się w lepszym świetle. Zdecydowanie nie jest to czas na małe kłamstewka, mające przydać ci blasku. Nie, nie. Pamiętasz chyba, dlaczego dostałeś tę pracę, prawda? Ray, oczekuję, że zaprezentujesz się Emily takim, jakim jesteś. Dopóki będziesz się tego trzymał, nasza strategia będzie działać. Posłuchaj, jak na razie nie zanosi się na to, żeby Emily miała mnie uznać za swojego największego bohatera. Widzę, że rozumiesz sytuację, jestem ci wdzięczny, ale coś mi się przypomniało. Jest jedna drobna rzecz w twoim repertuarze, która nie pasuje do całości. Widzisz, Ray, ona uważa, że masz bardzo dobry gust muzyczny. O! Jedyne przypadki, kiedy wykorzystuje ciebie, żeby mnie upokorzyć, wiążą się z gustami muzycznymi. To jedyna dziedzina, w której nie pasujesz idealnie do swojej obecnej roli. Dlatego obiecaj mi, Ray, że nie będziesz poruszał tego tematu. Charlie, na litość boską. Zrób to dla mnie, Ray. To chyba nic wielkiego. Po prostu nie zaczynaj rozmowy na temat tej ckliwej, nostalgicznej muzyki, którą Emily tak lubi. A kiedy to ona zacznie o niej mówić, udawaj głupiego. O nic więcej cię nie proszę. Poza tym bądź po prostu sobą, Ray. Czy mogę na ciebie liczyć? No, chyba możesz. To i tak jest bardzo teoretyczne. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dziś wieczorem gawędzili na jakikolwiek temat. W porządku. Więc to mamy załatwione. Przejdźmy teraz do twojego małego problemu. Będziesz zadowolony, że o tym pomyślałem. I znalazłem rozwiązanie. Słuchasz mnie? Tak, słucham cię. Jest takie małżeństwo, które nas stale nachodzi. Angela i Soli. Są w porządku, ale gdyby nie byli naszymi sąsiadami, nic by nas z nimi nie łączyło. W każdym razie często przychodzą. Wiesz, wpadają bez uprzedzenia, licząc na filiżankę herbaty. I tu dochodzimy do sedna. Oni zjawiają się o różnych porach dnia, kiedy wyprowadzają Hendrixa. Jakiego znowu Hendrixa? Hendrixa to nieposkromiony, może nawet morderczy labrador. To odrażające stworzenie zastępuje im dziecko, którego nie mają. Albo którego jeszcze nie mają. A kiedy przychodzą, ten najdroższy Hendrix demoluje mieszkanie z determinacją rozczarowanego włamywacza. Diabli wzięli stojącą lampę. Ojej, nic nie szkodzi. Kochanie, przestraszyłeś się. Rozumiesz? A teraz posłuchaj. Jakiś rok temu mieliśmy piękny album. Kosztował majątek ze zdjęciami młodych gejów pozujących w północnoafrykańskich kasbach. Emily otwiera go na określonej stronie na stoliku do kawy, bo uważa, że pasuje do kanapy. Złościła się, kiedy przewracałem tę stronę. Ale mniej więcej rok temu Hendrix wpadł i ten album zeżarł. Tak jest, wbił kły w eleganckie fotografie i pogryzł ze 20 stron, zanim mamuśka wytłumaczyła mu, żeby przestał. Rozumiesz, po co ci to mówię, prawda? Tak. To jest... słyszę, że sugerujesz mi drogę ucieczki, ale... No dobrze, postawię kropkę nad i. Oto co powiesz Emily. Zadzwonił dzwonek, otworzyłeś drzwi, stoi tam ta para z Hendrixem, szarpiącym się na smyczy. Mówią ci, że nazywają się Angela i Soli, są dobrymi znajomymi i wpadli na herbatę. Wpuszczasz ich, Hendrix szaleje i rozszarpuje notes. Bardzo prawdopodobne. O co chodzi? Dlaczego mi nie dziękujesz? Szanowny pan nie jest zadowolony? Jestem ci bardzo wdzięczny, Charlie, ale muszę to przemyśleć. Na przykład, co będzie, jeśli ci ludzie naprawdę przyjdą? To znaczy, kiedy Emily wróci... Myślę, że to możliwe. Mogę tylko powiedzieć, że musiałbyś mieć wielkiego pecha. Kiedy mówiłem, że często nas odwiedzają, miałem na myśli, że nie częściej niż raz na miesiąc. Przestań więc szukać dziury w całym i bądź mi wdzięczny. Ale, Charlie... Czy to nie będzie podejrzane, jeżeli pies poszarpie tylko ten notes i akurat te strony? Słyszałem, jak westchnął. Ech, myślałem, że nie trzeba ci tłumaczyć reszty planu. To jasne, że musisz mieszkanie trochę przygotować. Przewrócić lampę, rozsypać cukier na podłodze w kuchni. Musi wyglądać tak, jakby Hendrix wpadł niczym trąba powietrzna. Posłuchaj, wywołują nasz lot. Muszę już iść. Odezwę się do ciebie z Niemiec. Kiedy słuchałem Charlie'ego, doznawałem uczucia, jakie miewam, gdy ktoś zaczyna mi opowiadać swój sen albo wyjaśnia, jak powstało małe wgniecenie na drzwiach jego samochodu. Plan był w porządku, może nawet genialny, ale nie widziałem żadnego związku między nim a tym, co rzeczywiście będę musiał powiedzieć albo zrobić, kiedy wróci Emily. I byłem coraz bardziej zniecierpliwiony. Jednak gdy Charlie się rozłączył, stwierdziłem, że jego telefon podziałał na mnie prawie hipnotycznie. Podczas gdy mój umysł odrzucał pomysł jako idiotyczny, ciało przystąpiło do realizacji. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci. Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara!